jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 grudnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Umowa na zakup samolotów F-35 od Amerykanów będzie podpisana na początku przyszłego roku. Centrum Onkologii w Gliwicach zaczyna leczyć nowotwory jedną z najnowocześniejszych metod na świecie. Zakończył się remont krypty kościoła Ojców Pijarów w Krakowie. Kosztował 16 milionów złotych. Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup samolotów F-35. Informację potwierdził w Polskim Radiu 24 szef resortu Mariusz Błaszczak. Minister dodał, że maszyny zwiększą potencjał obronny polskiej armii. Jestem o tym przekonany, że w styczniu sfinalizujemy negocjacje związane z kupieniem F-35. To są samoloty najnowocześniejsze na świecie. To są samoloty, które niewątpliwie dadzą przewagę polskim siłom lotniczym nad ewentualnymi wojskami nieprzyjacielskimi. To jest niewątpliwie ważny element budujący bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Resort Obrony zapewnia, że będzie negocjować ze Stanami Zjednoczonymi jak najkorzystniejszą dla Polski cenę za maszyny. Państwa europejskie podpiszą traktat pokojowy z naturą. Tak ostatni szczyt unijny podsumował w Strasburgu nowy szef Rady Europejskiej Charles Michel. Polityk skomentował w ten sposób zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez państwa unijne do 2050 roku. Taki plan zaakceptowało 26 krajów wspólnoty. Polska jako jedyna poprosiła o więcej czasu, żeby przyjrzeć się założeniom tzw. Zielonego Ładu. Istotne dla polskiego rządu jest m.in. to, w jaki sposób Unia będzie wspierała przemiany w energetyce. Szef Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie krytykowali Polski za wstrzymanie się z decyzją w sprawie neutralności klimatycznej. Charles Michel zaznaczył, że rozumie, że Polska będzie musiała przejść dłuższą drogę niż inne kraje. W naszej opinii jest istotne, by opracować strategię, która szanuje wybory poszczególnych państw, jeśli chodzi o ich miks energetyczny. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że przekona Polskę i inne kraje, że w ramach Zielonego Ładu zapewnione będzie dofinansowanie, które pomoże regionom węglowym przejść przemianę. Polska rzeczywiście będzie musiała przekształtować duże regiony górnicze, podobnie zresztą jak i wschodnie Niemcy. Już zaczęliśmy dyskusję o tym, jak wesprzeć ludzi, regiony i firmy, które mają do przejścia dłuższą drogę. Temat neutralności klimatycznej ma powrócić na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Gliwickie Centrum Onkologii będzie leczyć nowotwory jedną z najnowocześniejszych metod na świecie. Terapia CAR T-cells pozwala leczyć białaczkę u dzieci z 50% skutecznością, chłoniaki z 40% szansą na wyzdrowienie. Ośrodek w Gliwicach to jedna z trzech placówek w Polsce, jakie będą stosować tę terapię. Leczenie polega na wykorzystaniu komórek pacjenta do walki z nowotworem, mówi profesor Sebastian Giebiel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii w Gliwicach. Pobieramy od pacjenta z jego krwi limfocyty T, przekazujemy je do laboratoriów w różnych częściach świata, gdzie te komórki zostają przeprogramowane. Wymienia im się pewne geny, powoduje, że są one w stanie rozpoznawać w sposób specyficzny cechy komórki nowotworowej. Taki produkt komórkowy zostaje przetransportowany z powrotem do ośrodka leczącego, czyli do nas, gdzie następnie go rozmrażamy i podajemy pacjentowi w formie infuzji dożylnej. Limfocyty pierwszej pacjentki poddanej terapii CAR T-cells zostaną pobrane w Gliwicach. Jutro będzie to druga taka procedura w Polsce. Markowe malowidła, pozostałości średniowiecznych kamienic, katakumby oraz 58 relikwii odnaleziono w czasie prac konserwatorskich w krypcie kościoła Ojców Pijarów w Krakowie. W świątyni zakończył się trwający od 2 lat remont. Konserwatorom udało się odsłonić i w pełni zrekonstruować oryginalne barokowe dekoracje ścienne, które pozostawały zakryte przez ostatnie 150 lat, mówi odpowiedzialna za rekonstrukcję dzieł Eliza Buszko. Każda z tych scen była rodzajem rebusu. Ogromny wysiłek i nas, konserwatorów, ale i historyków sztuki, którzy z nami współpracowali. To jest 5 bolesnych tajemnic Różańca i 6. scena dodana dla zachowania symetrii, opłakiwanie. Matka Boża Bolesna opłakuje zwłoki swojego syna. Remont kosztował 16 milionów złotych. Większość prac była finansowana dzięki dotacjom Unii Europejskiej. Odwiedzający kościół PR-ów będą mogli zobaczyć efekt prac konserwatorów w nowym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jutro równo 40 lat od ostatniej środy lat 70. I od pierwszej prezentacji albumu The Wall, tu stąd ze studia na Myśliwieckiej. Wtedy tonacja zaczynała się o 12.05. Nie wystarczyło czasu na tonację, ale młody prezenter wpadł na pomysł, żeby połączyć tego dnia tonację i muzyczną pocztę UKF-u, która zaczynała się o 17.05, tak żeby jeszcze w latach 70. odtworzyć dla Państwa to dzieło. Wtedy mieliśmy tylko dwie długogrające płyty. Dziś wiemy znacznie więcej, powiedzieli nam sami muzycy. The Wall jest jak zbiór elementów. Jest tam część życia Rogera, związanych z jego rodziną i życiowymi doświadczeniami, ale to wszystko jest bardziej ogólne w treści niż jak na przykład The Final Cut, który ma wiele szczegółów w tekstach. Tak opowiadał Państwu Nick Mason. Well, the wall is a mixture of things. There are elements of Roger's sort of personal life in it and the business of there are elements that are either of his family or of his experiences, but most of them are fairly general. I mean, it's again, it's not quite like The Final Cut, which is much more specific. The Wall deals with subjects. The Wall mówi o tematach, do których mamy życzliwy, ale współczujący stosunek. Najlepszym przykładem jest to utwór Another Brick in the Wall, który jest przeważnie wyjęty z kontekstu i przez to wygląda na utwór antyedukacyjny, a zamysł był zupełnie inny. To utwór o specyficznej grupie nauczycieli, z którymi zetknęliśmy się jako dzieci w latach 50. Nauczycieli tyranów, ludzi agresywnych, zawiedzionych swoim życiem, którzy wyżywali się na uczniach. But there was this rather aggressive, maybe, you know, someone who felt that things had passed them by and took it out on the kids, that sort of thing. And it was about that sort of teacher. Miejmy nadzieję, spotyka się obecnie coraz rzadziej, ponieważ sposób pojmowania, jak dzieci powinny być w naszych czasach uczone, were very much geared to banned sensibilities. Bardzo się zmienił. Nick Mason, jeżeli mają Państwo 25 mniej więcej minut, mogą posłuchać, to będzie trochę opowieści. No ale oczywiście będzie również muzyka. Album The Wall ma 40 lat. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Just a waste. was gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Ooh, babe. Of course mama's gonna help build the wall. Stulecie pierwszej prezentacji do Państwa głośników, stąd z Myśliwieckiej 357. Wspomina Nick Mason. Album The Wall jest w jakimś sensie kontynuacją Dark Side of the Moon, jeśli chodzi o skomplikowany proces nagrania. Well, there are a number of elements. With the Wall in some ways is the ultimate extension of Dark Side in terms of... Ukazuje kolejny krok w poszerzaniu działalności, jeśli chodzi o technologię, o nasze do wspomagającej technologii podejście. Tending to choose support in terms of technical support from good engineers and producing ourselves into saying, well, chyba ktoś użył tego sformułowania. No to zróbmy krok naprzód. Zaangażowany został James Guthrie, inżynier, który miał zupełnie nowe podejście do nagrywania. Był z tak zwanej nowej szkoły. Myślę, że gdy proponowano mu tę pracę, wspomniano o perspektywach asystowania przy produkcji, w których to zadań on się odnalazł znakomicie. Kolejnym atutem okazał się Bob Ezrin. To inżynier o bardzo szerokich horyzontach. Jego wizje na pewno spowodowały, że The Wall poszybował w rejony wcześniej dla nas niedostępne. Nawet dziś nie jest mi łatwo ocenić, kto się przyczynił do czego. Tym bardziej, że każdy z nas pamięta coś innego. Zapytasz Rogera o coś, on powie, nie, to zrobił Bob. A ja wiem, że Dave zrobił to. Faktem jest, że wielu nowych ludzi zostało wciągniętych do projektu rejestracji The Wall i to pozwoliło zagęścić, skomplikować, ale w dobrym sensie, jeszcze bardziej samo nagranie. Pomocne się okazało, że pracowaliśmy w kilku studiach, rejestrując pewne fragmenty osobno, a potem splatając je w całość. Tak było z partiami perkusji, które zachowaliśmy, dzięki temu były w nieskazitelnym stanie, a nie na zjechanych analogowych taśmach. Roger jechał na przykład nakładać ścieżki wokalne do studia Miravel, podczas gdy Dave pracował w studiach Super Bear. Miksowanie odbywało się w Los Angeles, a dziecięcy chór nagrywano w Londynie, nagrywał Mark Griffith. Tak więc był to zupełnie inny rodzaj pracy niż przy wszystkich poprzednich płytach. Zapytałem Nicka Masona, czy od razu było wiadomo, że The Wall będzie również filmem. Tak, powiedział. Od początku Roger miał taki pomysł. Powstanie płyta, spektakl i film. What was clear from the beginning was that there was a proposal that there would be a film. To, co na pewno uległo zmianie, drastycznie nawet, to rozwinięcie pomysłu na film. W pierwszej wersji The Wall to miał być po prostu sfilmowany spektakl, ale okazało się potem, że to się nie sprawdzi, lub, mówiąc ściślej, ten pomysł nie zyskał uznania Rogera. Trzeba było całą koncepcję przemyśleć na nowo, a producentem i tak miał być Alan Parker. Jerry Scarf i Mike Sorensen mieli być reżyserami, a później nastąpiła kompletna zamiana ról i Alan przejął obowiązki reżysera, a Jerry zajął się wyłącznie animacją. Mike został z projektu wycofany. Roger zajął się bardziej niż się spodziewaliśmy warstwą tekstową. To znaczy, on i tak od początku zajmował się tekstem i treścią. Film okazał się bardziej fabularny niż dokumentalny. Miał być dokumentalnym zapisem spektaklu, okazał się po prostu filmem. No to o tym filmie za chwilkę Gerald Scarf Państwu opowie, ale teraz płyta druga, strona pierwsza, nagranie pierwsze. By the phone, would you touch me? to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Album The Wall. Jutro 40 lat od dnia, w którym usłyszeli go Państwo w całości po raz pierwszy stąd z Myśliwieckiej. Wielu rzeczy nie wiedzieliśmy wtedy. Gerald Scarfe opowiadał tak. Mieszkałem wtedy w dzielnicy Chelsea. Roger Waters przyjechał do mnie do domu, wyjął magnetofon i odtworzył zarys płyty, dośpiewując teksty. Well, he did. He came to my house in Chelsea in London and he with a tape recorder and he played me the tapes that he'd made, which was just him singing to były bardzo wstępne, to a synthesizer. Surowe próbki. And i mnie, it was a very raw copy at that nie obeznanemu z muzyką, in any way, z możliwościami techniki nagraniowej. So I think I had difficulty in understanding. Trudno było sobie wyobrazić końcowy efekt. I'm not particularly musical, so I had no idea of what this rough draft could eventually develop into. So when he played the tapes, there was a sort of an awkward silence, and I felt, you know, that gdy I've got to say skończyła, something. This man has been working for zapadła niezręczna cisza. Pomyślałem, muszę coś powiedzieć. W końcu Roger pracował nad tymi taśmami prawie rok. Powiedziałem, to jest bardzo dobre, a on czuje się, jakbym się obnażył przed tobą. Znam to uczucie. Często, gdy sam pokazuję wstępne pomysły rysunków, wiem, że nikt ich poza mną nie zrozumie, że nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak będą wyglądały dokończone. Tak to wyglądało pierwszego dnia. Oczywiście potem, gdy zaczęliśmy pracować razem, gdy uściślaliśmy już projekty animacji, całość nabrała zupełnie innego wymiaru. Prace trwały tygodniami. Projekty rozwieszone były w całym moim studiu i dopracowywaliśmy je stopniowo. Roger nigdy nie próbował wpływać na mnie. Nie chciał zmieniać moich projektów. Uważał, że jeśli zatrudnię artystę, otrzymuje to, co ten człowiek ma do zaoferowania. Próby wpływania na jego pracę zmienią wizję artystyczną. I w czasie całej pracy nie mieliśmy żadnych sporów. Miałem carte blanche, swobodę artystyczną. Nie próbowaliśmy wpływać na siebie. Tak jak ja się nie wtrącałem do muzyki, do tekstów, tak on nie mieszał się do moich wizualizacji. Roger Scarfe jeszcze Państwu opowie. A teraz kolejny, tym razem drobniejszy fragment z albumu The Wall. Does anybody here remember Berlin? Remember how she said that we would meet again some sunny day? Ileż razy zastanawialiśmy się nad tym, dokąd ten telefon miał zadzwonić, do kogo. Dzisiaj w Tonacji Trójki okazja specjalna. Możemy posłuchać fragmentów tej wydanej przed 40 laty, a ciągle ważnej płyty i posłuchać, co mówią ludzie, którzy ją przygotowywali. Gerard Scarfe wspominał, i to jest chyba najpiękniejsza opowieść o albumie. Roger nie poprosił mnie o narysowanie młotków. Dał mi tylko zadanie pokazania faszyzmu. Moja wyobraźnia podpowiedziała mi najbardziej niewybaczalne, okrutne młotki, maszerujące jak nazistowskie wojsko. I mean, Roger didn't say to me, we want some hammers. He said, you know, that there's this fascist group and I wanted to think of something that was the most unforgiving implement. And that's the hammer, the cruel hammer that, you know, is just... And I used... And then I made the hammers march. Tak więc, mimo że autorem jest Roger Waters, trochę mnie jest również w The Wall. Roger didn't say we want some hammers here, or the mother must look like this, or the teacher must look like this. Że dlatego Rogerowi mnie tak się dobrze pracowało, ponieważ nie mówił, matka ma wyglądać tak, nauczyciel tak. Jestem odrobinę starszy. Obaj, chociaż każdy na swój sposób, jesteśmy ofiarami II wojny światowej. Pamiętam z dzieciństwa hitlerowskie naloty na Londyn. Chroniliśmy się w piwnicy, w której nawet bardziej się bałem, bo podejrzewałem, że tam właśnie grasuje straszny wilk. Roger wojny nie pamięta. On się urodził we wrześniu 1944 roku, ale jego ojciec zginął na froncie, więc obaj mieliśmy wojenne doświadczenia, które znalazły się w filmie. But his father was killed in the war, so you know we both had this wartime experience, which also fed into the film. Myślę, że również Alana Parkera. Another reason we picked Alan Parker was because he was reżysera filmu. Although he didn't live through the war, he was. Wybraliśmy, ponieważ był Brytyjczykiem, wojny nie doświadczył. Had English memories of those times of the. Particularly the times after the war when people were pretty poor and everything was getting back on its feet again. Ale pamiętał biedę pierwszych lat powojennych, gdy wszystko powoli wracało do normy. To oczywiście nie są wszystkie opowieści, które przez lata udało mi się zarejestrować, ale tyle ich pomieścimy dzisiaj. No i mamy jeszcze oczywiście utwór na koniec i jest to, domyślają się Państwo, Comfortably Numb. Dziękuję pięknie. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Smoke on the Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Ten taniec narodził się w Hiszpanii, ale miłośników ma w wielu krajach. Co tak przyciąga do flamenco? Myślę, że odpowie na to pytanie mój gość, tancerka i instruktorka tego hiszpańskiego tańca, Marta Dębska. W Hiszpanii flamenco to chyba coś więcej niż sam taniec, to pewien rytuał. Flamenco to przede wszystkim muzyka i pewien rytuał wpisany w taką wspaniałą hiszpańską tradycję fiesty. Ponieważ Hiszpanie to jest naród, który uwielbia się bawić i mają w tym naprawdę wielką wprawę. Tam wszyscy potrafią pięknie śpiewać, grają na instrumentach, tańczą i właściwie każde spotkanie towarzyskie kończy się w pewien sposób graniem i śpiewaniem flamenco. A jak się narodził ten taniec? No właśnie w ten sposób. On się narodził spontanicznie podczas fiest, podczas różnych uroczystości rodzinnych, towarzyskich i potem został przeniesiony na sceny i w ten sposób też się rozwinął jako sztuka sceniczna, taka bardzo spektakularna. Przede wszystkim taniec, który ma bardzo taką rozwiniętą formę. Flamenco to pewien magnes chyba przyciągający do tańca. Tak, ponieważ flamenco jest niezwykle ekspresyjne i jest w nim zawarty taki bagaż emocji i powoduje tak silne przeżycia, że ludzie wręcz oglądając taniec flamenco płaczą, tak głęboko to przeżywają. Po prostu to dotyka bardzo intymnych, głębokich emocji. Duża jest popularność szkół flamenco, nie tylko zresztą w Hiszpanii, ale w innych krajach również. Tak, flamenco jest teraz bardzo popularne na całym świecie, i w Europie, i w Azji, i w Ameryce Południowej, Północnej. Naprawdę wszędzie tańczy się flamenco. A z czego wynika ta popularność? No jest to bardzo, bardzo oryginalna forma ekspresji, bardzo rozwinięta technika taneczna. Taniec niepodobny do innych, który wymaga pewnych umiejętności i ruchowych, i muzycznych, ponieważ bardzo ważne jest tam wystukiwanie rytmu, czyli tupanie, więc łączy bardzo wiele elementów i po prostu bogactwo tej sztuki na pewno przyciąga miłośników.